مرگر بدر کم ہمیشہ بے پدی رائے کیا نکل جو قرآن کریم بشارت ور گئی نکامل طریقے سر بشارت ور گئی رب رسول کہف سورت دے اندرشم آیت گورا آیت دے دری درشم جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله سورة فاطر منذ درشم سورة أو دري درشم آيات الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا بها نصب ولا يمسنا بها لوب جنات عدن جنات نمزانش گرئی بھئی داخلی جی بھئی لا خیستہ کولے بشی دئی فیہا پدی جنات کی من اساور من ذہبین دباؤ گاند سرورنا ولؤلؤا او پملغل رسارا ولباس ہم فیہا حریر اجامیر ریبا پدی جنت کی ریحمویا وقالو اوائی وزی الحمدللہ اللذی لا ابتحمدن اللہ غزات اذهب عن الحزان چبوئی دوز منگن خبکان دنیا کے خوتش خبکانو دا اللہ دیر دیر شکریہ چی منگنیا خبکان بودلو ان ربنا لغفور شکور یقینا رب منگا خام خواب خون کے او قدر داندہ ملونو دے اللہ جی آغا اللہ احلنا دار المقامتی چی داخلی کی منگا خور دانی شپاتی کی دوتا من فضلی دا محربان اخفلینا لا یمسنا فیہا نصبن نبرسی کی منگا تا تدی جنت کی نصبن سسترے والے ولا یمسنا فیہا لوب انبرسی کی منگا تا پدی جنت کے لوب سو بربار پرا سسترے والے او یا مطلب دا دوسو کبکان خبرا در شانی سورہ کہف بورا سورہ کہف اتلا سم سورت دے آیت بورا آیت بورا یو درشم درشم نو گورا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا یقیننا کسان چی مایا روڑے دیا ملنے کلی نیک مونگا نبرباد مونگا اجر داگا چاچی روی دیر خیستا عملا دہیتیت دا ملنا اولائی کدو کسان لهم جنات عدنین لپارا دی بی جنت ندا میش گیرائی تجری چی بی جبا من تحتہ ملنہار دلان دی دا بادی دینا نہرنا یحلون بیہا خیستہ کولے وشی بڑی جنت کی من اصاور من ذہبین لباوگان دسرو ذرونا اگر شیر رحمہ اللہ روی خستان جگر کی گڑی بردی دلی دا گڑی دا نروک شوی دا یحلون بیہا من اصاور من ذہبین خیستہ کولے وشی بڑی جنت کی دباوگان دسرو ذرونا جامی والا شلولی دی امی مرد دنیا بس جانی ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق او اغلي بذيا فدي جنت کی جامیشنی بنارور خمنا واستبرق هذا غطور خمنا متقئین بها على الارائق تکیا وهم کی بھئی بڑی جنت نکی على الارائق فقالنگ مندیا ارائق جمع دا اریکی دا اریکا دا نار پالنگ لویا آدت دا سروف پالنگ دیا اور آگو بیا جنتی پالنگ دی دنیا دا بنی دنیا دا بنی نو پائی باندی با تکیا وهم کیا نعم الثواب سخیست بلدہ و حسنت مرتبقہ او سخیست زائد آرام دے نتاولی دو چی بشارت ورکی نکاملی طریقی سر ورکی نمی استاد ہو گئی تالیب چکلی یو جماعت تزی نتاپوس دے یو جماعت دخل سنگی دا سنگی دی وزیفہ ورکی یو کنا کنا پخلی کی بغضا چھے وزیفہ ورکی یو کنا او بل سوکھتا گئے او کنا او خالہ کی سنجا دیا خالہ کی بد خل کا ہونا رہے کنا او طالب باسی کنا خالہ کی سنگ طالب پری دیا او کنا بل کم طالب کا گشتا گئے او کنا خالہ کو ادیپا ور کئی او کنا کیا ہو طالب باسی نہ کنا دل تدا سلور والا خبری جنات تجری من تحت الانہار زید بوی فراد بوی مرگر بوی نبا میشا جنات عدلین زی ملاوش رزقو منہا من ثمرات فراد ملاوش او ولہم دیہا ازواج متطہرا مرگر ملاوش وہم دیہا خالدون ایبا دی پدیتا میشا سلور والا خبری دی زیشتا خلق خد فراق ورکی مرگر پکشتا دیا او سوکو باسمنا او دید خلق قتل نچاری منبر روٹائی کپڑا مکان ورکو سب ورکو روٹائی کپڑا مکان بورکو او چاوی ذر زنو دلن دا بورکو ذر زنو زمین دا بشریکی نچاری او فلسفو چا بولا بلسا فلسا بھی کامیاب کہ خوراک بھی ورک خدا دی ورکا اپنی کا دی ورکا تمرا بس دے ایزان والا خالف کو ایک کاری گی پوری او بس جوڑی کٹا کہ کار دمرا دے چپکی ڈمور دے او کار کہ خدا راؤ پورے دے جماواری نشتا دے بگئی لسر لکیا اولی بکا حالتا حرف نشتا دے کن حرف نشتا جماواری نشتا دے ملکیت نشتا دے نجوری اگا ملک ترقی نکی اگا ملک ترقی نکی او کچری نا دو دو فراکی دے خزی دا زائی دے او دو دو ملکیت دے جوڑے دے بار نو دری کال پسرا دے لس کال پسرا دے لاؤلی وکد کی حرس دے چی حرس دے نو جوڑی دگو زندگی کی انقلاب را دیا انو دیو جن آغا من خوار دے آغا من سش دے آغا خوار دے چی پائی چی بز لگد کوئی کار کوا او مرازا اخرا ابیا لگد کوئی کار لگا آنو بس آغا من آغا ترسی نکی ولی نکی ملکیت اشتراکیت دے بچے اشتراکیت دے بچے و بشر الذین آمنوا او زیر ور کا کسان تا چی ما راول را من نے کوئی دی نیک ان لہم چی کنند پائے جناتن جنتون بھائی تجری چی بھائی جوا من تحت الانہار سلام دے انو دین نہرنا مطلب دا خپل نہرنا اوپر کی بھائی جی علماء او گورا دا نہرنا بکمی او گورا سورہ محمد چی دا انہار جمع راولے دا نہرنا بھائی او سلور قسم نہرنا بھائی سورہ محمد گورا سورت وصل ویخ آیت گورا آیت بے لسم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم اللہ ویا صفات دو جنت ہاغا وعد المتقون چلو دے کولے شید پریدگار سارا فیہا فدی جنت کے انہارون نہرون وی ممائن غیر آسین دوبونا چنبائی بدبویا دوبو دوبونا غیر آسین چنبائی بدبویا وانہارون او نور نہرون وی ملہ بنند پیونا لم يتغير طعمه چنه بای بدل شه پنداوی ده دنیا پای ابی اخاس کردی اوڑی که ساری اولشنو ماسفخین بدل فراد نیا جاو بدل شوی اللہ وی لم يتغير طعمه چنه بای بدل شه پنداوی وانهارون او نور نهو نبای درین قسم من خمرین ده شرابونا لذت للشاربین شفان ورکو انجو بای سکن کتا دا زنی چکی دا سیویل گواریا ویر جدی لذت خنه دے ویدنی لام ضرور ہے جدی لذت خنه دے سشی لذت خنه دے وی تجاوز مدوا وی تجاوز وایا مجھے سب نے کوئی بہت خیر دے مجھے سب کوئی گی نا بویا کی لگیا دے ایسی لگیا دے طالب راغلے نہیں طالب اسے وی خدایا واما ابھی طالب اسے کم میں راغلے وی دا قابل نراغلے ناری دا خید ہدایا اد قابل رامالو شے پاگلا اور ہدایی لخدایا وائے او قابل لقابل وائے جاغستا دی تکلو گنوئی با دا نوے دا نوے نلدت لشاربین فنور کونکی با اسکن کتا وانہارون او نور نہرون بای من عسل مصفا دا گبین صاحب کری شوی چان کری شوینا نتاولی دل سلور قسم نہرون دی اگر سلور نہرون ندی سلور قسم نہرون دی مطلب دا دوبو گر نہرون روان دا پیو گر نہرون روان دا شراب گر نہرون روان دا صفا گبین گر نہرون روان اللہ وی تجری بایی گی با من تحت الانہار دلان دے دا آنکون دا دینا نہرون کلما حرواری کلما حرواری وی دے والا طلاق دا کلما ورکری دا کلما دے کلما رزقو منها من ثمراتین ہر واری چی خوراک ورکلی شدتا منها دا دی جنتنا من ثمراتین نمیونا رزقن دا پارا دا خوراک یعنی یو دلنا دو دلینا دری دلینا بس ہر واری ہر واری ہر واری چی خوراک ورکلی شدتا دی جنتنا نمیونا رزقن دا پارا دا خوراک قالون وائی ولی هذا الذي هذا غنوري رزقنا كراكري شيء منغتا من قبل مخيدين في الدنيا كي الله وعوتو اور كري شيء بي به جدي نيود الدنيا سرا متشابها يوشاني پرنكي نپخن كي يا وعوتو اور كري شيء بي به جدي نيود سرا داكم جوالا مخي ورکري شيء بي متشابہا یو شانی پرنکی نپخون کیا مطلب دا داکو امپلیٹ دا بلی امبنو اندیا وہ صرف پرنکی بھئی فن کی وجود آگیا ولہم اول پارا دی دیا پا دی جنت کی ازواجن خذ بھئی موافق دا طبیعت متوہرتن پاکی کلیشوی دا ابنو دنیانا وہم او دی تیہا پا دی جنت کی خالدون ہمیشہ بھئیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی پا اندغ کی بمبائی کیا حالتا مدر یو اوٹل دا کمری تپوسک نیاغری دی یو شپی کرایا آغس زرگونی یاد کل وی دمرا دا نیمائی دا دمرا نوی آو نیمائی پیو سرے پا گشپاو کی چا پا گشپا کری نوی آغوی آو امان اللہ خان چی کرا تختیدو او مولانا عبید اللہ سندی رحمه اللہ سردلو آغش پیدل توا آغش پیدل توا بیا عبیدن تختیدن مولانا عبید اللہ سندی چیر ترسلے نوی مائی چشپا با دیو کی نبیا نوی ساری باتی نو دینو وی مائی خذکا قرآن کریم وی وهم فیها خالدون ابھی بھائی بدی کیا ہمیشہ مطلب دا وطل بنیا نکامل طریقے سرا بشارت ورک اس دا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا جواب دے او شبیر حکور دایت سو کی لگئی دایت دا سورہ عنکبوت او دا سورہ حج سرا سو کی لگئی دا آیت دا سورہ حج سرا سورہ حکورا کہ کل اللہ بیان کرتا سوگر مدد کوئی ماگا یو مجھ کا نشدودا کولے سورہ حج ولسم ہی بارہ سور ایت دے دری ہویا ایت دے دری ہویا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس أي خلق ضرب مثل بيان ليش يوم مثال فاستمعوا له فاستمعوا إليه دل وقت دیا ان الذين يكننا كسان تدعون كرامات قوية تاسو من دون الله سوى اللانا من يخلقوا ذبابا يرقل نشبيرا فيدا قولي ومج قدرهم ولا اجتمعوا له اگر کو اتفاق بلا طول فيدا قولي دي مجتا اگر کو راجم شدا طول له پیدا کو مچھا پیدا کو مچنا مطلوب کمزور ہے مدد کو ان کے مطلوب اور مدد کرے شیوے دے ڈیر کمزور ہے رے کیا سوکھا مدد کئی کیا مجھ قدر مش پیدا کو لے دے ڈیر کمزور ہے رے چدا سی کمزوری طرح مدد شو ہے آگا ڈیر کمزور ہے رے کہ مجھ قدر مش پیدا کو لے نوائی کل چھے ہاں ادا مثال ذکر شو نو کافر اعتراض کو کہ دا لا سنگ کتاب دے کہ بدی کی مثال دا سی و خصیص اد معمولی ہو دا گندشی بیان ہو لے شی نو دا دی مفسرین ہو دا ذکر کرے وے خدا تفسیر صحیح نہ دے ہولی دا تفسیر صحیح نہ دے دا ہولی ذکر سورہ حج کو نزول کیا یو سل درین دے سورہ حج نزول کیا یو سل درین دے او دا سورت پا نزول کی مخشنی مویلی دا سورت پا نزول کی ہوا آتی آرے نبی خدا مطلب چھے اعتراض لا شوے نوے او جواب کی پا نزول کی ہوا آتی آرے آغا یو سل درین دا پا نزول کی نمیان کی لا دیر سورتوں نے دیچنی دی راگلی میں اعتراض بکل کی اور جواب اس کی گی میں جوڑے جا سہی نہ حضرت شیر رحمہ اللہ اگر یو سڑے ہندوستان کی ہوں دیر ہوں گا نور آگلے کورتا میں جوڑ چاور پسی خط لے گلو چی تراش خضر کونڈا شوی نوی آغا آغا خط پلا سر لمختی که جی جی داو کور خط را پسی راغلی چی تراش خط را جی کنده شوی نو آغا لگی چی گورا دا خط در اوجم دکنا خدا خوب از ایلا کنده شی چی کمر شی آغای نا دا خط ملک را لگلی ملک در او ولی دا خط ملک را لگلی ملک در او ولی مالا با چوٹی گا چی آغا نای چوٹی با در کم خوب خدا ستانو را کنده شی خدا خوب از ایلا کنده شی چی کمر شی اینا جی ملک سے جوڑ نہیں مانتے ملک ضرور منی نہ ناگو والے چوٹی وار کا ور کا دلی بنی لے چوٹی دل چوٹی وار کا تو ملک سے ضرور نہیں دل جواب نہ رہی خزرائم راشے غلط داشے غلط دے دے وہی عمر ہے تو مفسرین رد کئی نو تو پس پوئے گی ہاں تو پس پوئے گی داچی تو رد گئی نہ رے کئی ہاں رے پولیسی ہوگا پسائے چکتا مفسرین دا خبر ذکر کری او زما پسل بانی چولو ذکر کری چولو ذکر کری چولو ذکر کری چولو غلطا گئے لگا تغیرلی چکم توجیح حضرت شیر رحمه اللہ کری ناغا مفسرین ذکر کری او لکا دا دوین دا اولی چکم واما دا ذکر کری دا فسائی نگا دا شانی سور عنکبوت دورا وی کالا چی دا جولاجی مثال بیان ش آیت گورا یو سلویخ سلمی سی بارے اخیر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون مثل الذین اتخذوا مثال دا کسانو چی نولیدی سوا دالان اولیاء مددگاران کما سلیلان کبوت بشان تد جولا جی دے اتخذت بیتا چی جور کرے دے پورا و این اوہن البیوت ایتی نندر سپد پورننا لبیت الان کبوت خام خاکور دے جولا جی دے لو کانو یعلمون کاشی دے پوئی گیا کل چی اللہ دا مثال ذکر کر نخل کے اعتراض نقول چدالا سنگ گیتا ہوئے چپا دی کیا دو دبا بودان کبوت دا سے دا خصیص خصیص اشیاء ہوا داغی مثال نہ ذکر کی گیا نو دا خدا کتاب خود دی خبر نا دیر لے رہے مطلب دادا دا اللہ کتاب نہ رہے یعنی دا سے دا معمولی مثال نہ ہو پتی نہ ذکر کے دے خدا ہم سہی نہ دا لکہ دو گورا دا صورت سورہ عنکبوت دا مکی صورت دے سجے دے مکی صورت دے اور سورہ عنکبوت سورہ بقرہ اور مدنی صورت دے مطلب دا اعتراض مکہ کی کی گیا جواب مدینہ کی گیا مدام خون کیا دیو جنا تفسیر ابن کثیر دشان تفسیر بیزاوی نور وم نکلی گئی وئی ہار کر چی اللہ دا گمی سال نمخ کی ملی کر کلا دے متو جی کڑی را انہو لما ضرب اللہ مسلین المتقدمین وہما کمسل اللذی استوقد نارا وقوله او کسیل من السمائی قال المنافقون المنافقان الله على وجل من ان يضرب هذه الامثال نفنزلت هذه الايه تفسيري تفسير زاد المسير كي علامه نجيب رحمه الله وي قال جي الله داكو مثال ذكر كرلا چکا مسل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء دا موجود جكم دو مثال ذکر شولا نئے اعتراض بدل باندیو منافقان ہوئے دا اللہ کتاب خودیر نے دے دینا چپا دی دے دا بر پریخنا او یاد غشانی دی غور مثال ذکر کی گیا نگوڑ اللہ جواب کئی ان اللہ لا یستحی حاصل دا جواب دا دے چھے مثال ذکر کی گی دا پار توزید ممثل مثال ذکر کی گی دا پار توزید ممثل مقصد سشوی جدا ممثل دا واضح شیا او مثال بخبل بانی مقصودی نہیں نو مقصود اغا وضاحت ممثلیا نو دیو اجنا پا مثال باندی اعتراض نشکی دے لکہ یو زمیدار لکی بڑیران تیسی ورکی نو بڑیران مانی تیسی ورکول اغا داغ مقصد ملے مقصد دا فصل ترقی دا مقصد دا جو ہے دا فصل ترقی دا مسلمان ہو جدا سکتا مقصد ہے کڑیران کسی وقت بولے دا کڑیران مقصدی نہ دے مقصد دا آگا دا خپل فصل ترقی دا دا شانی مثال مقصدی نہ دے مقصد وضاحت دا خبری دے مددی وجنا مثال باندے اعتراض دا دا کمکل خلقو کار دے ان اللہ یقیناً اللہ لا یستحی نبرگ دی لا یستحی حیان کئی دا مانا خان را کہ اللہ حیان کئی نہ ذکر دا لا یستحی او مراد دینا اغلا دن مانا را دتا بندے اکار کئی اجو او شرمی گیا حیاء اتنا اکار کوئی بھی نہیں کئی نو لا یستحی مانا لا یترکو یقیناً اللہ لا یستحی نبرگلی ان یغرب مثلاً ما دا چی بیان کی یو مثال دا مثال اونا بعوضتاً پاندازہ دا ماشی فما فوقا یا غج زیاد دا ماشی نئی بعوضا ماشی تا سوئی بعوضا و سوئی ذکر دا بعوضا دا باغ نا دے او دیم دا انسان نا سباغ خوراک کئی ذکر انسان خونشی خورے خدا دے انسان سبا دے انسان نے سبا دی خوراک کیا لگا پل خرتم اگر ورخ کرتا کیا او ادھر جوان دے جیبا دے ادھر جیبا دے چی ترسو ہو گئے دے نو تراغی جوان دے دے اچی کل مورش نو مرشی چی کل مورش نو مرشی اچی ترکن ہو گئے دے جوان دے دے او تاوالا خیال کرے رکت کے پاسی او کا رکت مجھے ماشیا داغ دگا دے طریقہ دا او حیات الحیوان الکبرا جی کمال الدین دمیر رحمہ اللہ ذکر کری دی خیستہ کتاب دزنی و حج بندہ گوری عجائبات دیبا گیا غیر مردی ترجمہ شیرہ اسو گزان لالی انفنہ کتاب دی نائی کیا روائی چی دا جولا گئی نوی دا دا خوراک دے مچ ادا مچ خوراک دے ماشے دیو جن وہی ترکمی چی مچان الو ویرالو دی تو گورا ماش بنوی نیا نو چی سپاشی و مچان چا تا پارام چی ماشی را شروش داولی سبحان اللذی اگوی پاکی دا غزات تا چی بازی خوراک دا بازی گردولے دے بازی خوراک گردولے دے دا بازی باوزتن پاندارو دا ماشی فما باوکا فسا چی زیاد دا ماشی نئی فام اللہ دین آمن فسار کی آغا کسان دی آمن چیمائی روئے رئے فیعالمونا فسپوئی گی رئی انہو الحق میں ربیہم چرا مثال حق دے طرف درب دینا فام اللہ دین کفرو اور کی آغا کسان دی چی کفر کر رئے فیقولونا فسوائی گئی ماذا اراد اللہ سیرا دکڑی دا اللہ بہادا مسالہ فدی مثال سارا یرا چی خدای دا مثال سارا بیان کو مثال باندھ اعتراض کیا اللہ کا مثال سلو بیان کا جواب کثیرن گمراہ کئی اللہ بھی وہی مثال سرا کثیرن ڈیر خلق مطلب تھا اللہ کی مثال بیان دیر پار کی خلق گمراہ شیا نہ گمراہ دے وہ گمراہی دی مثال سر راخ کا رشوا لکہ یو دے چی مسئلہ بیان کا ویدید اللہ نے بل سوک امداد مشی پولے یا نجوڑی کسان بزنی راجہ مشی بولے یا لالوی بان مشی را مرد کے دے او پیر بابا نرا رسی ندے کافر گردی گی خدا تا کافر کو نن کافر فاکو بری راختار شو حضرشی رحم اللہ وی زمیدار آگا دیران سی گوی نکی کچی دے غا خیر والی آغین یو سو بوری یو سی نبر جلدو دی شوی نن دا جلدو دی دا بگیر زمیدار وا چولی کنا دا جی دیران کی شانی دا گمراہ گمراہی رفتار والی کراوان یو میرا باندھی وے تھی شیو زمیندار لو کہ چی اگئی لڑا واڑی دو ناوی چی من گوڑی دنو دی زمیندار و عدد دی جفتا احترام کئی در بدل سازه رو گوڑی نیمون گلی سازه رو گوڑو وی آغا مرگری پی کین استلی مای زکی نکینو وی آغای تکی اولی نکینو وی مای نکینم کینو وی زبی نکین استلی دم اوی آغای داگور سمرخ خلق دی سمرخ خلق دی یو گمو بی ورکولی دی جو علماوی گورا دا کسان وی چھے یو اللہ امداد کول والا ہے بغیر دا اللہ نے بول سوک امداد نشی کولے وی آگئی لیوی دا اشتیاجی نہیں ویاو وی سادرون راخ کر سادرون راخ کر دی لانی بھی پاسی بھی گیا سادرون تین راخ کر وی آگئی وی دا سمرنا کارا کالب وی مائی دا خواسی و تالہ عرف گلی نخکاری تالہ با گلی نخکاری خدا تا خبر ہوگا نجاب پتہ ہوگا تو خبر ہو کا مجھے بتا لگا تم لگی تار تو رکھو آئے اگر شی رحم اللہ بھی مولانا حسین علی رحمت رحم اللہ یا اگر ہمیں دعوت اور کرو پنچر تو میرا اس پہ نیما والی اطراف الحمدیان راجا مکر نیچما مولا را وسطی تو نما بلاغ تعریف کرو جی دا جامع المعقول والمنقول دے مطلب دا دل امور شرعیہ حکم یعنی دا علوم شرعیہ او کم چی علوم عقلیہ دے دا دی طول خواہ عالم دے نیرے اگر بڑی چی مسلمان دے نیرے دب والا غصہ شما چی دا دے لاسو دے دا دے لاسو دے دو ہم اگر تم رلوی عالم دے دے وی مسلمان دے کنا دے دب والا غصہ شما نیرے اگر بڑی چی پتہ لگ سی تالا و پتہ ہو لئی دا خو چی وی کل بی اما مسئلہ شروع کرا خلاف پیران تجربہ پیران چکم خبر گئی دادا گئی تو تجربے خبر ہے ماں بھی دا تم ردی عالمان دی آگا خدما مقابلے لو دے دل وہ دا ہوئے رشا کا سو ڈر شاہ کا سو رشا مسلمان کثیران گمراہ کئی اللہ کو بیان دی مثال وانی کثیرن دیر خلق ویہدی بھی کثیرا او ہدایت کے اللہ کو بیان دی مثال وانی کثیرا دیر خلق تا وما یضل به او نو گمراہ کئی اللہ بھی بڑی مثال سرا الا الفاسقین مگر نا فرمان دا اللہ فاسق پا شریعت کی پڑی الخارج عن طاعت اللہ جسوں گا اللہ تابدارین اتیا فاسق اصل کی وہی خارج تھا جو تابے دار کا اللہ نے دی وجہ نا حدیث پاک گرا دی دی منگ پوری تم ہوئے سے کوئی ہوئے سے بولا وہی وکر دیم چکلا سوئی نہ اگیا مجھ سے خیر کو نہ کہی کہنا چل تو صبح سات بھر کہیا منگ کلم سوئی ہوئے سے بولا وہی مانا وہ تم کے نو دے دا غلم فاسق دے کوئی نا فرمان دا اللہ تا کہ دے دا اللہ تا بھی دا رہی نوتے دے اللذین فاسقان آگا کسان دیا اللذین فاسقان آگا کسان دی دا اللذین رسول فاسقین ندا سے دے لکا اللذین امنون بالغیب کہ دا حدل المتقین دا متقین رسول دے یعنی الذین صفت کاشفت فاسقانو دے لکا الذین یؤمنون بالغیب صفت کاشفت متقیانو الذین فاسقان آئے کسان دی ينقضون عهد الله كما تيوا عهد الله من بعد ميثاقه فرض مضبوطي هذا ديوادينا ينقضون كما تي عهد الله وعهد الله من بعد ميثاقه فرض مضبوطي هذا ديوادينا چوادے کرے اللہ سرا آغا وادما تیا سورہ رعد گورا سورہ رعد سورت دیار لسم آیت گورا آیت تنگشتم والذین ینقضون اللہ من بعد میثاقہ آغا کسان ماتی وعدد اللہ من بعد میثاقه فرد مضبوطی آدھی وعدینا ویبطعون افریقی مالا شے امر اللہ بیہی چھ حکم کرد اللہ پاہی سرا آئینو سالا دا چھ وسن لکریشی ودی پاللیشی تلا رحمیلا اللہ حکم کرد چھ داری پاللیشی ویبطعون دائی اگر تلا رحمی پریقی تلا رحمی نپالی یا وسم خشتا چل دے قرآن ترازی عمر لے قرآن ہوئے امور تی ناراضا لار تی ناراضا خدا تی ناراضا اولاد تی ناراضا انو دا خطا کھلے مومنین چپا گناہ کبیرہ سے آنے یا او خب پا سوچ سمجھ آنے چدا گناہ کبیرہ دا دے ویز سیما موحید ما ناغر چاہ سبرا محید نی ادینتی محیدی موحید نا محیدی موری نا موحید جور شا و سی موحید جور شا ملو دا مور سرر سل رحمو پالا ایدا خو مومن را جا کافر را مداری سرم سل رحمو پالا دا اللہ حکم دے و صاحب ہما فی دنیا معروفا کدائی کافر انگی نزی سرم دنیا جوان اغخی طریقی سر تیرے ناراض دے نساتی وَإِن جَاهَدَا كَعَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کہ دا اللہ دے دین خلاف بانجد لحکم کئی نبیائی ممانا اللہ وَيُوَتَّدِ سَبِيلَ مَنْ آنَا بَيْلَيَا فَدِين کی دا آغا چاپا سروان شا شغمات رب لرا گردی وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا خب ورسرا چھے اللہ ویبطعون افریقی مارا شے امر اللہ بھی چھ حکم کرد اللہ پائی سر آئینو صلا دا چھ ودی پاللے شیع وصل لگی ویفصدون فی الارض او فساد کئی بزمگا کی اولائی قدر جسان لہم اللعنت دپار ادائی لعنت و لہم سوء الدار او دپار ادائی دے ناکار انجام دکور دو دنیا نو اللہ وی الذين كفان ينقضون ما وعد الله من بعد ميثاقه فرض مضبوط هذا دي وعدنا ويقضون افريقي ما وش امر الله جهكم كل الله به بايسرا ان يوصل على جي وصل لكريشيا نقول سوى دي دي يوعد کہ اللہ دا تمام مخلوق ناغستے دا درے موادہ دا کہ اللہ دا انبیاؤ ناغستے دا درے موادہ دا کہ اللہ دا ملیانو ناغستے دا ذوکورا سورہ آراف آراوادہ کہ اللہ دا تمام مخلوق ناغستے دا آیت بورا یوصل دعا ہویا نحمہ کی بارہ ان سورت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ أَوْ كُمْ وَجِئْتِ رَفْتَ مِنْ بَنِي آدَمَ بَنِي آدَمُنَا من ظهور عند شاگان وغینا ذریتهم اولاد دیم او وعدتنا واد استیدا واجهد امران بودهم او گوائی کلدی پدان مسلمانی علاستو بی ربکم اینی مذر ابستاسو اللہ تین وعدہ رستے دا وادی نامان کی تے رستے دا وشکل دنارو سرو مطوبانی پیدا کنا دم روارو وارو اللہ ورطوی علیہ السلام ربکم قالو اللہ بلاو لنا سب منگا ربی شہدنا منگا وائکو دی جتر منگا ربی انتا قولو اللہ ویدہ وادن وارستے دا انتا قولو دا چونو آئیتا سو فرد قیامت انا منگا چیو کننا منگا عن حضا وابیلین دیننا خبر نماز نوادا وارستے دا او بیا اللہ جپار دیا داش دیوالی وقت وہم بیارا لی دلی دیا نظر اگورا دوے موادا و درے موادا دوائے سورہ آل عمران کی ذکر دی اتیائیم آیت اگورا کہ اللہ وادا وستے دا دو انبیاء علیہ السلام میں وستے دا یو اتیائیم سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ مضبوط آواز دان بھی علیہ السلام نا لما آتے تو تم ان کتابیں خام خاگ کدھر کماتا ہو تو کتاب و حکمت او پیغمبری سنت پیغمبری ثم جاءکم رسولون اب یار کے ساتھ ہو پیغمبر مصدق ان کی تصدیق کو ان کے لما دا کتاب ما کن کتاب سر دے مطلب رہا تھا سوچیں گی وہی مابل پیغمبر والے بولو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مُخَامَخَ ایمان براور چاسو بلی پیغمبر وَلَتَنْصُرُنَّ او خامخ امداد بتوئی تاسو دا قال اول اللہ اقرارتم اے اقرار تکاسو واخرتم او واغست تاسو علا ذالکم بدیوانی اسری وادزما دخل امتنونا یا واخرتم او اخلی بتاسو بدیوان وادزما دخل امتنونا قالوا ولي اقررنا اقراركم يا قالوا الى الله فاشهدوا فازقوا عاشي بديواني او ديما معكم تاثر من الشاهدين دقواهاننا او ذوقورا علماء نوادا كي الله علماء نوادا بستيرا لتبيننه للناس ولا تكتمونه آيات قراء يوصل واتي أو قراء يوصل واتي أو وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون او پکم وکی جواب استا اللہ مضبوط آواز دا کسان چور کرش ور تے کتاب کہ خام خا بیان وئی وتا سدا لنا سے خلقتا ولا تکون ان و پٹ وئی تا سدا ولے بیان تو خلق دین محروم ک وئی کہ سوار نفل میں نہیں کڑی و ادا تو کم د کسو بارو جڑا تو صحیح نہ و گنوز جانو سوار سوال پشمار مو دی کی داسی وای کی سار نہ ہوا منطق سچے سچے اغم شروع کرے دا مطلب دا خبر در وجن وا نو خالق دې نو محروم او ساتم لا تو بین نو للناس کی خام خا بیان وای بتا سدا لن ذی خلقتا او کون چار ارستن دې مستاد دې دینا تو وجن تمکوا ما غیر نکیا او جتا شروع کرے ناغم مقابلہ بالمثل شروع کرے دا مقابلہ بالمثل دا وارو کہ موسیٰ علیہ السلام تا جادو در وئی نو نیمہ بلا جادو در راجم اکو یعنی دا سی یعنی مقابلہ بالمثل دے دا شانی دا دای نکولا خو جتا نکولے نو دای با نکولا جتی کے نو دای بم کئی لَتُوَيْنُمَّهُ لِلنَّاسِ خامخا بیان وی بتا سدا خلقتا ولا تکمونه انبا بتا وی تا سدا ونبذوه وراء ظهورهم پس اور دول دیدا کتاب رسو شاگان اخبلونا واشترو بیهی او یا اور دول دیدا وادا دا منسات اور دول رسو شاگان اخبلونا او غریت بذیبان سمن کریلا دنیا چل گرا فبی سما یشترون پس بد دیا چکر کئی دیا ویبتون افریقی ماغش امر اللہ بیهی جو حکم کرے اللہ پائے سرا ایو سالا دا چی وصل لدریشی ودی پال لیشی ویفسدون حدیث پاک پر آزی سل رحمی اغاو پر رد قیامت واندے دا اللہ دا عرش سرائی اویبا علا من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعاه اللہ او دا اللہ تربن خدی وی بے اللہ چاہتی ظنوما پاللے نا اللہ نن آغا آغا پرین دے نا اللہ با اغلا بخنن کئی اللہ بورتوئی تر آغانی پا دیبانی چی چاہتو پاللے نرب آغا دفتل رحمت سر وصل کرم چی چاہتو نی پاللے نرب آغا دفتل رحمت نا محروم کما او قطع بے کم دفتل رحمت نا نبا جو اینن خیالو کن شکر دینا اور کی اولارا باقی دینا اور کی اولارا دانا چی اگر دنی فرشتی جی خجوری دا شیطان آگا نا دم پا وست پڑی ام پا وست پڑی دی اگر چی دنی استاد آگری ام چی دا نیم نیم گوری دا کئی اگر پا جنگ وردی ام جوری اگر خانه دا گنا تا خو قرآن ویلے کانا نتبا گزارا کے خانه دا چی طول بوج پاغی باندی شی آغا اللہ اونی شی او تا اللہ معاف کئی حدیث پاک کی راضی آقا سا ادھا اللہ پیغمبر تیرے ادھا اللہ پیغمبر زمان خلوان دی نزو سر صلح رحمی کو ما ای زمان سر قطع صلح رحمی کئی دو سر خلوانی پا علم آغای دا سر نپاری ادھا اللہ پیغمبر ورتوی کدا سی سنگا چتوی فا انما تصفهم الملا گویا کی تو پاغی واندی تو دی ریخرے نتو دی راغی لو چپا کی اولی مطلب دا تو پاغی واندی اور خرے اللہ باغی دا سزا ور کئی طالب اللہ بہتری بدلی در کئی نتا قرآن ویلے تو سل رحم پالی اگر کاغی سل رحمی تا سرن پالی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْ فَسَادَ فِي الْبَدْنِ أُولَئِكَ كَسَانَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هُمْ دَيْرِ تَوَانِيَان نُنُن سَبَق بَيَانُ دَ خِتَابِ عام مَسَلَة تَوْحِيد وَ پَايَ وَن نُكِندُ دَلَائِلَ يَقِيُّ تَفْرِيُ وَ فَصَارَ تَفْرِيُ وَ بِشَارَةُ أَوْ جَوَابُ يَوْسُدِيَا وَآخِرُ دَوَانُ